Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianuși prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz! Liberalii primesc susținerea ALDE pentru viitorul guvern, dar din această cauză par să o piardă pe cea a Partidului Mișcarea Populară. Astăzi e așteptat un nou raport al Comisiei Europene pe tema justiției din România, se anunță unul critic. Postul director al CFR-SA, Constantin Axini, a fost astăzi la Direcția Națională Anticorupție. Și a fost reținut bărbatul care a atacat aseară doi tineri cu un cuțit într-o sală de cinema din Timișoara. Acestea și altele imediat în jurnal, începem cu datele meteo. Ceață la această oră local în est și în sud-est, iar în restul țării cerul este mai mult senin. Vremea va fi în general frumoasă astăzi, iar după amiază deosebit de caldă pentru această dată. În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 și 27 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Noi probleme pentru premierul desemnat Ludovic Orban în demersul de a coagula o majoritate pentru învestirea guvernului. Cei de la PMP s-au declarat extrem de nemulțumiți de decizia de a nu fi cooptați la guvernare și au lăsat să se înțeleagă că ar putea să nu voteze noul cabinet. Astăzi însă viitorul guvern are sprijinul ALDE. Are detalii corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Liderul PMP, Eugen Tomac, a stat aproximativ un minut la discuțiile cu PNL, timp în care le-a transmis liberalilor nemulțumirea față de decizia de formare a unui guvern monocolor, fără alte partide. El a spus că Ludovic Orban le-a promis parlamentarilor PMP, înainte de moțiunea de cenzură, că va coopta partidul la guvernare, dar acum s-a răzgândit la presiunile făcute de Ponta și de Tăriceanu. Domnul Ludovic Orban a fost la grupul parlamentar PMP săptămâna trecută, înainte de moțiune, și le-a spus colegilor noștri că viitorul guvern va fi făcut și împreună cu PMP. Am obligația să le explic colegilor ceea ce mi s-a comunicat și împreună să luăm o decizie. Nu este nicio problemă. Lipsa voturilor PMP ar constitui o reală problemă pentru investirea guvernului, luând în calcul declarațiile de până acum făcute de cei de la USR și Pro-România, partide care au lăsat să se înțeleagă că s-ar putea poziționa împotriva PNL. Singurii care au anunțat ferm că vor vota instalarea guvernului Orban au fost cei de la ALDE, Tăriceanu sublinind că noul executiv să nu dea ordonanțe de urgență pe justiție și că secția specială ar trebui păstrată. Ne vom prezenta în zilele următoare în fața biroului politic executiv al ALDE, unde vom susține ca biroul să dea votul în favoarea investiturii domnului Orban. Sigur că intrarea unor alte partide ar bulversa, aș spune, o anumită logică simplă. S-ar transforma dintr-un guvern monocolor într-un guvern de coaliție. Cred că cea mai bună formulă este aceasta a unui guvern monocolor. Urmează noi runde de negocieri cu UDMR, USR și Pro-România, înainte ca premierul desemnat să transmită Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare. Ludovic Orban estimează că votul pentru investirea guvernului ar putea avea loc săptămâna viitoare, cel târziu miercuri. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Între timp, astăzi așteptăm să se publice raportul MCV privind progresele justiției din România și, potrivit unor surse europene, discuția se va purta mai degrabă în jurul regreselor. Raportul ar urma să fie unul dintre cele mai dure din ultimii 10 ani, cu critici și la adresa Consiliului Superior al Magistraturii și în privința Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, cu amănunte Sonia Teodoriu. Una dintre instituțiile criticate intens de raportul MCV ar fi Consiliul Superior al Magistraturii, care nu a numit mai bine de un an pe nimeni la conducerea Inspecției Judiciare, deși precedentul raport cerea în mod expres acest lucru. Mai mult, activitatea CSM este mai mult blocată de scandalurile permanente dintre membri, apreciază surse de la Bruxelles. Experții europeni fac referire și la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, care, în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția, nu a fost încă desființată și este percepută ca un instrument care pune presiune asupra judecătorilor. Și procedura numirilor la parchetele generale a făcut subiectul reproșurilor oficialilor europeni, care arată că factorul politic nu a fost scos din ecuație. În momentul de față, conducerea principalelor structuri de parchete, respectiv DNA, DICOT și parchetul general, este asigurată de interimari. Totodată, pentru prima oară, raportul MCV ar face referire și la o scădere semnificativă a activității DNA în lupta împotriva corupției. Surse europene susțin că raportul de anul acesta este mai dur pentru România decât este pentru Bulgaria. Mecanismul de cooperare și verificare, pe scurt MCV, a fost o condiție pentru aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană în 2007, ca garanție că Bucureștiul și Sofia vor face reforme în sistemele lor judiciare. La nivel de declarații politice, europarlamentarul grupului Renew Europe, Dragoș Tudorache, de la Plus, susține că, în timp ce Bulgaria ar urma să scape de monitorizarea pe justiție, România nu o va face. Premierul de la București se așteaptă însă la vești bune. Viorica Dăncilă speră la ere și le vrea. Mă aștept ca, din punct de vedere al evaluării actului de guvernare, raportul MCV să fie pozitiv. Ultimul a fost dezastruos pentru România. Eu nu știu ce a fost, eu spun ceea ce vreau să fie acum. Din punct de vedere al guvernului României, din punct de vedere al meu ca premier, eu consider că nu am greșit cu nimic din punct de vedere juridic. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Fostul director al CFR SA, Constantin Axinia, a fost citat ca martor la DNA după ce a fost schimbat din funcție. Axinia crede că a fost destituit după ce a refuzat să semneze un contract de modernizare a căii ferate, așa cum i-a cerut ministrul transporturilor Răzvan Cuc. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Contractul pe care fostul director al CFR SA, Constantin Axinia, a refuzat să-l semneze se referă la modernizarea căii ferate pe ruta Brașov-Sighișoara. În iulie 2018 a fost declarată câștigătoare a licitației asocierea de firme Brasig, dar un alt consorțiu, Railworks, a obținut câștig de cauză în instanță, iar decizia a fost contestată anul acesta de celălalt grup de firme. În lipsa unei decizii definitive a instanței, Constantin Axinia susține că a refuzat să semneze încheierea contractului așa cum i-a cerut ministrul transporturilor. Fostul director al CFR SA este convins că tocmai refuzul său l-a costat funcția. Era riscant și pentru mine și pentru companie. Este un caz precedent făcut în compania noastră în care s-a semnat după prima instanță, după care la recurs s-a schimbat soluția și atunci a fost nevoit compania să rezilieze contractul respectiv. În cazul ăsta nu s-a așteptat sentința definitivă a curții de apel. Zilele acestea a venit și soluția definitivă a instanței în care suntem obligați la plata la 4 milioane și ceva de lei. Constantin Axinia a explicat pentru Mediafax că departamentul juridic al companiei i-a recomandat să nu semneze acel contract, cu toate că legea îi permitea să facă acest lucru. Dar dacă instanța superioară anula prima decizie dată de tribunal, conducerea CFR era pasibilă de amendă cuprinsă între 1 și 3% din valoarea contractului. Constantin Axinia a fost înlocuit la conducerea CFR de Marius Kiper. Acesta a spus pentru agenția Ager Press că CFR trebuie să semneze urgent acel contract, pentru că în caz contrar riscă să piardă o finanțare europeană de 800 de milioane de euro. Ieri, numele lui Răzvan Cuc apăruse într-un alt context, tot la DNA, după ce a fost audiată și fosta șefa Tarom, Mădălina Mezei, schimbată din funcție, ea spune, pentru că ar fi refuzat să dea un să respecte un ordin al ministrului transporturilor. Și anume, Răzvan Cuc ar fi cerut să rețină la sol avioanele în ziua moțiunii de cenzură pentru a împiedica unii parlamentari să ajungă la București. Ministrul transporturilor a respins acuzațiile, a recunoscut însă că s-a interesat de prezența parlamentarilor la bordul avioanelor. Șeful departamentului pentru situații de urgență din Ministerul de Interne, Raed Arafat, a fost citat la parchetul general pentru a fi audiat în dosarul colectiv. Se află acolo de o oră. Raed Arafat a fost așteptat la parchet de rude ale victimelor din clubul colectiv, printre acestea și Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru, un tânăr de 19 ani din Sinaia, care a fost transferat prea târziu în străinătate pentru îngrijiri medicale. Am câteva întrebări legate de băiatul meu, Alexandru, cel care pe data de 5 trebuia să ajungă la Viena și din păcate a ajuns pe 7 seara. Și aș vrea să întreb de ce așa târziu. De ce ne-a spus că e ceață la Viena? De ce nu ne-a dat avion decât după 2 zile jumătate? De 4 ani aștept răspunsul la aceste întrebări și eu și familia mea și de fiecare dată ne evită. Sperăm să-l găsim de data asta, pentru că sunt niște întrebări al căror răspuns ne macină și ne macină puternic. Pe 30 octombrie se împlinesc 4 ani de la tragedia de la colectiv. În urma incendiului au murit la fața locului sau în spitale 65 de tineri. În prezent, 10 de persoane care au suferit arsuri se află încă sub tratament. Victimele incendiului din colectiv au cerut printr-o scrisoare deschisă adresată autorităților decontarea pe viață a tratamentelor de care au nevoie. Li s-a promis că se va rezolva. Statul suportă în acest moment plata tratamentelor doar până la sfârșitul anului 2020. Continuăm jurnalul. A fost reținut bărbatul care a atacat aseară cu un cuțit doi tineri în sala de cinema. Incidentul s-a petrecut în Timișoara, într-un mall. Bărbatul fusese atenționat că vorbește prea tare și deranjează spectatorii. Unul dintre răniți a ajuns la spital. Ne spune mai multe Iulian Ochi. Incidentul a avut loc în timpul proiecției filmului românesc Pisica Verde. Se pare că totul a pornit în momentul în care un bărbat în vârstă de 36 de ani a vorbit prea tare, deranjând spectatorii. Mai multe persoane i-au cerut acestuia să facă liniște. Cum bărbatul nu a încetat, doi tineri i-au atras din nou atenția. Atunci bărbatul gălăgios a scos un cuțit și a atacat pe cei doi. Oamenii din sală au fost cei care au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns polițiștii, dar și un echipaj SMURT. Victimele au 19 și 22 de ani, unul dintre ei fiind actor în pelicula care rula la cinema. Cei doi au suferit răni superficiale, doar unul dintre ei a fost transportat la spital. Pacient în vârstă de 22 de ani a fost prezentat în camera de urgență, stabil hemodinamic, cu două plăci la nivelul membrului superior stâng și la nivelul genunchiului drept. În acest caz s-a deschis un dosar penal. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Japonia a avut loc astăzi ceremonia de întronare a noului împărat Naruhito. Marchează începutul unei noi ere pentru japonezi, Reiwa, tradusă prin armonie. La Tokyo se află și Liliana Nicolae. Cele trei urale prin care îi se transmite împăratului viață lungă, urmate de salve de tun, au încheiat ceremonia de întronare a împăratului Naruhito. El a devenit noul împărat al Japoniei după ce tatăl său, Akihito, a abdicat în urmă cu 6 luni. Ceremonia a durat 30 de minute și a urmat un ceremonial strict și vechi de secole. Dimineața de vreme, împăratul a vizitat 3 sanctuare din cadrul Palatului Imperial, apoi a venit în sala tronului, unde era așteptat de familia imperială și de oaspeții din toată lumea. A citit un text în limba japoneză veche, prin care practic își proclamă succesiunea la tron. El a spus că va respecta Constituția și își va îndeplini responsabilitățile care îi revin ca simbol al statului și al unității poporului. Acest bărbat mi-a spus că e foarte mândru și bucuros că Japonia respectă tradiția și că ar vrea ca lumea să știe acest lucru. Astăzi, în Japonia, e sărbătoare națională, străzile principale sunt pline de steaguri și nu se lucrează. Este zi liberă, dar plouă în continuu de azi de dimineață. Împăratul ar fi trebuit să-și salute poporul într-o paradă prin centrul orașului, dar aceasta a fost amânată din cauza ultimului taifun, în urma căruia au murit zeci de oameni. Liliana Nicolae, Europa FM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, echipa lui Florin Andone Galatasaray o înfruntă astăzi pe Real Madrid în Champions League, iar internaționalul român este anunțat titular. Presa din Spania susține că Andone va fi în primul 11 al turcilor în condițiile în care Radamel Falcao este indisponibil din cauza unei accidentări. Columbianul are probleme la tendonul lui Ahile și nu a putut fi recuperat în timp util, notează publicația AS. Andone rămâne astfel singura opțiune a antrenorului Fatih Terim pentru postul de atacant. El a arătat o formă bună în weekend, a reușit o dublă împotriva lui Sivaspor, la primul său meci jucat pentru formația din Istanbul ca titular. Partida Galatasaray-Real Madrid se dispută diseară de la ora 22. S-a încheiat turul sezonului regulat al Ligii 1 cu meciul Poli Iași-Fece Botoșani 0-3. Partida s-a jucat pe stadionul oaspeților, fiindcă la Iași se schimbă gazonul. Jonathan Rodriguez a deschis scorul chiar înainte de pauză dintr-un penalti, iar în repriza secundă au marcat Roman și Ofosu. Poli Iași a suferit astfel primul eșec pe teren propriu și după un început foarte bun de sezon traversează acum o pasă proastă cu 3 înfrângeri și 4 remize în ultimele 7 etape. Fece Botoșani i-a devansat pe Ieșeni și încheie turul pe loc de play-off al cincilea. Amintim, lider la jumătatea sezonului regulat este CFR Cluj, urmată la 2 puncte de FC Viitorul și la 4 de Universitatea Craiova. Messi și Ronaldo nu lipsesc nici anul acesta dintre nominalizații la Balonul de Aur. France Football a prezentat cei 30 de candidați și pe listă se află 7 jucători de la campioana Europei FC Liverpool, 5 de la Manchester City și 4 de la Barcelona. Cei mai mulți sunt olandezi, 5, printre ei și favoritul de anul acesta, fundașul lui Liverpool, Virgil van Dijk, laureat al premiului acordat de UEFA pentru jucătorul anului. Nu a fost nominalizat câștigătorul de anul trecut al Balonului de Aur, Luca Modric, iar de pe listă mai lipsesc nume mari ca Neymar, Suarez, Pogba sau Sergio Ramos. Trofeul va fi decernat la Paris pe 2 decembrie. Simona Halep este lăudată de o adversară înaintea turneului campioanelor. Numărul 80 mondial Andreea Petkovic spune că Halep este o jucătoare care te forțează să dai totul de fiecare dată și te domină ca Serena, însă nu în forță ca veterana americană, ci prin abilitate și inteligență. Într-un interviu acordat în presa germană, nemțoaica a dezvăluit că a avut momente când s-a rugat pentru viața ei într-un meci cu Simona, care aleargă enorm la fiecare punct. E chiar enervant, a glumit la finalul interviului Petkovic, care are o singură victorie cu Halep în cele 9 întâlniri directe de până acum. Turneul campioanelor de la Shenzhen este programat în perioada 27 octombrie-3 noiembrie. Mulțumim, Tudor Ciurescu. Încheiem aici Jurnalul de Prânz Europa FM. Acum România Direct și Moise Guran. Da, pornim astăzi de la fenomenul Sala bate filmul, sau uneori îl și înjunghie, cum s-a întâmplat la Timișoara seară, și vă întreb pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ce soluții avem noi ca societate, dar și la nivel individual, de a rezolva, între ghilimele, cred, de a rezolva acest fenomen infracțional